Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 13 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Co najmniej do końca tygodnia będą ograniczone przyjęcia na oddział urazowy szpitala Kopernika w Łodzi. Pacjentów nie ma kto leczyć. Przed sądem w Sztokholmie ma się dziś rozpocząć proces zamachowca, który w ubiegłym roku w stolicy Szwecji wjechał w tłum ciężarówką. Zginęło wówczas 5 osób. Minister spraw wewnętrznych przypomina o karach za umyślne blokowanie numerów alarmowych. Grożą za to areszt, ograniczenie wolności lub grzywna. Na początek braki kadrowe i problemy pacjentów na oddziale urazowym w szpitalu imienia Kopernika w Łodzi. W weekend ograniczono tam przyjęcia na pomoc i tylko do godziny 15 mogą liczyć wyłącznie chorzy z lekkimi urazami. Pozostali kierowani są do innych szpitali. Ułożenie grafiku dyżurów stało się niemożliwe, bo ortopedzi masowo wypowiedzieli klauzulę opt-out. Chcą podwyżek oraz lepszych warunków pracy, mówi jeden z protestujących lekarzy. Pracujemy od wielu lat na jednej sali operacyjnej. To jest ewenement w skali kraju, a nawet Europy, świata. Są awarie sprzętowe, które nie zawsze są naprawiane na czas. No i ciężka praca codzienna, czyli dużo pacjentów, trudnych pacjentów, takich, których żaden inny szpital nie przyjmie. O sytuacji w szpitalu wiedzą wojewoda łódzki, marszałek województwa, pogotowi i wszystkie szpitale w regionie, podkreśla Julia Ścigała z działu prasowego szpitala imienia Kopernika. Ci pacjenci, którzy zjawią się w szpitalu między godziną 7.30 a godziną 15 i ich obrażenia będą lżejsze, nie będą wymagali na przykład wielogodzinnych, skomplikowanych operacji, prawdopodobnie będą zaopatrzeni. To wszystko zależy od konkretnego przypadku, ale i pogotowie, Centrum Zarządzania Kryzysowego, wszyscy są poinformowani o tym, że nie należy do nas przysyłać pacjentów z ciężkimi obrażeniami. Działalność Centrum Urazowego w Koperniku ma być zawieszona do piątku. Rozmowy o wynagrodzeniu lekarzy trwają, ale strony jak na razie nie doszły do porozumienia. Szpital tłumaczy, że brak pieniędzy, m.in. na podwyżki dla lekarzy, ma związek z niedofinansowaniem Centrum Urazowego. W ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, minister zdrowia podpisał porozumienie z protestującymi lekarzami rezydentami. Zgodnie z jego założeniami medycy mają lepiej zarabiać, a nakłady na ochronę zdrowia mają się zwiększyć do 6% PKB do 2024 roku. Szef Amber Gold zeznawał przed sądem jako świadek w procesie, który ponad 200 klientów spółki wytoczyło Skarbowi Państwa za zaniechania prokuratury w tej sprawie. Zdaniem pełnomocnika pokrzywdzonych słowa Marcina P. potwierdziły, że organy państwa nie działały właściwie. Podstawą wyjścia jest zaniechanie państwa. Jeżeli państwo zaniechało, a wykażemy, że miało obowiązek działać i wykażemy związek przyczynowy, a to robimy, pomiędzy zaniechaniem Skarbu Państwa a szkodą, które te osoby poniosły, wszystkie przesłanki odpowiedzialności są spełnione. Reprezentująca Skarb Państwa prokuratoria generalna wnosi o oddalenie pozwu, mówi przedstawicielka prokuratorii Małgorzata Sieńko. Zdaniem strony pozwanej, każdy, kto podpisuje umowę, powinien ją przeczytać, rozważyć ryzyko, jakie się wiąże z tą umową i dopiero na takich podstawach podjąć decyzję o wpłaceniu pieniędzy. Poszkodowani domagają się ponad 26 milionów złotych. W kwietniu ubiegłego roku skradzioną ciężarówką wjechał w tłum ludzi w centrum stolicy Szwecji. Zabił 5 osób. Rahmat Akilow stanie dziś przed sądem. Jego proces będzie się toczył w Sztokholmie. Formalnie Akilow jest oskarżony o terroryzm. Do Szwecji przyjechał w 2014 roku z polską wizą w paszporcie i poprosił o azyl. Kiedy 2 lata później otrzymał nakaz opuszczenia kraju, postanowił zostać i szukać kontaktu z radykalnymi islamistami. Zgromadzone w śledztwie dowody wskazują na powiązania Akilowa z tak zwanym państwem islamskim, co najmniej od 2016 roku. Dżihadyści pomagali Uzbekowi w planowaniu zamachu w centrum Sztokholmu i przygotowaniu bomby, której nie udało mu się zdetonować w ciężarówce. Przed atakiem Akilow w filmie nagranym telefonem przysiągł wierność państwu islamskiemu. W chwili, kiedy blisko rok temu rozpędzona ciężarówka prowadzona przez Akilowa jechała ulicą Drottninggatan, znajdowało się tam około 1000 osób. Wiele z nich było bezpośrednio narażonych przez zamachowcę na utratę zdrowia lub życia. Podczas rozpoczynającego się dziś procesu osoby te wystąpią w charakterze powodów. W czasie pierwszych przesłuchań Akilow przyznał się śledczym do przeprowadzenia ataku. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Tylko w ubiegłym roku dostali blisko 19 milionów zgłoszeń. Z operatorami numeru alarmowego 112 spotkał się szef MSWiA. Dziękował im za pracę. Z tych 19 milionów zgłoszeń niemal 45% było fałszywych. Minister Joachim Brudziński podkreślał, że to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. I to jest też dobra okazja, aby zaapelować do wszystkich, zanim komukolwiek przyjdzie do głowy, wybrać ten numer dla żartu, to po pierwsze, po nowelizacji kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego już za to grożą konkretne sankcje i trzeba o tym mówić. Trzeba o tym mówić, żeby była jakby świadomość, że za tego typu nieodpowiedzialne zachowanie należy spodziewać się nieuchronności kary. Kto umyślnie i w sytuacjach nieuzasadnionych blokuje numery alarmowe, jak choćby 112, musi liczyć się z karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywną w wysokości 1500 zł. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski o sporcie. I sporty z pozaolimpijskich aren na początek. Agnieszka Radwańska awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Doha. Polka pokonała Niemkę Monę Bartel, ale to nie był spacerek. Trzysetowe spotkanie trwało prawie 3 godziny, a Polka zwyciężyła dopiero po 10 piłce meczowej. W Doha nie gra już tymczasem Maria Szarapowa. Rosjanka też w 3 partiach przegrała z Rumunką Moniką Niculescu. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie tonie ekipa Piasta. Po porażce w Gliwicach z Jagiellonią 0-2 Piastunki spadły na ostatnie miejsce w tabeli. Jaga jest już druga. Ozdobą meczu było trafienie na 1-0 Przemysłowa Frankowskiego. Naprawdę warto zerknąć na tego gola w sieci, a tak skromnie mówił o nim jego strzelec. Piłka do mnie leciała, widziałem od początku, co chcę zrobić. Drugim kontaktem piłką sobie wystawiłem tak, żeby mógł od razu strzelić. Guillermo zrobił mi dobry ruch, no i po prostu uderzyłem. Najpiękniejsza bramka w karierze, ale najważniejsze jest to, że 3 punkty. Kopali w Ekstraklasie, kopali w Premier League. W ostatnim meczu kolejki Chelsea łatwo 3-0 ograła West Brom. W ekipie gości przeciętne 90 minut rozegrał Grzegorz Krychowiak. Chelsea jest 4. w tabeli, West Brom szoruje po jej dnie. W Igrzyskach Olimpijskich warto wspomnieć o 9. miejscu panczynistki Natalii Czerwonki w biegu na 1500 metrów. Ja mam jednak taki niedosyt, bo ja od już 2 lat walczę o tą 8, czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich. Na pewno to nie był bieg mojego życia, to był taki normalny bieg na moim poziomie. Są na pewno też plusy, z których ja się mogę cieszyć. Soczi 15 miejsce, tutaj awans o 6 pozycji. Miejmy nadzieję, że takim progresem 4-letnim będę szła. 13 była Katarzyna Bachleda, Curuś, 17 Luiza Złotkowska. Wygrała fantastyczna Holenderka Irene Wüst, dla której to był 5. złoty medal olimpijski. W biatlonie nie doczekaliśmy się progresu w występach naszych pań. W biegu pościgowym nie było lepiej niż w sprincie. Najlepsza z Polek Weronika Nowakowska zajęła 30. pozycję. Zwyciężyła już po raz drugi w Pjongczangu Niemka Laura Dahlmeier. U panów znakomity Francuz Martin Fourcade. Grzegorz Guzik był 56. Dziś czekamy na udział w sprincie techniką klasyczną Justyny Kowalczyk. Nasi panczyniści pobiegną na 1500 metrów. W short tracku liczymy z kolei na dobry występ Natalii Maliszewskiej, ale o tym więcej w studiu olimpijskim. Za pół godziny. Tak jest. Ty rozumiesz, co oni robią tam w powietrzu na tym snowboardzie, bo oni fruwają bardzo wysoko. Tak, tak rynnie sobie się popisują. Popisują się. No tak to trochę wygląda, ale to jednak trzeba nie mieć lęku wysokości. Popatrz, jak wysoko frunie. No i trzeba być znakomicie przygotowanym akrobatycznie. To prawda, ale niektórym się nie udaje. Ten akurat, o, spadł na nogi. Prawie. No, podobał. Ranek mglisty, w dzień głównie na wschodzie, południe i w centrum pochmurno, będzie padał śnieg, w pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie sobie rośnie, a temperatura od 1 stopnia powyżej 0 w Suwałkach, Białymstoku, Lublinie, Przemyślu i Katowicach, 2 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Trójmieście, Olsztynie, Pile, Krakowie i Rzeszowie, 3 w Poznaniu, Gorzowie, Opolu i we Wrocławiu, do 4 stopni w Szczecinie. I poszedł sobie. Dostał punkty już jakieś? Chyba tak, zmył się jak niepyszny. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko 3 dni promocji Showmax w Play. Wybierz stan nielimitowany, aktywuj usługę na showmax.com i oglądaj filmy i seriale przez rok bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomidory malinowe 40% taniej, 5,99 za kilogram. A zielone awokado jedynie 2,99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Zakochana para, Marian i Barbara, więc Barbara się szykuje. Na przecenach sprzęt kupuje. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja przed walentynkami. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Właśnie ktoś Cię wyprzedził. Nowym Peugeot 208. Zyskując nawet do 15 900 zł. Wciąż trwa sensacyjna wyprzedaż w Peugeot. Sprawdź ofertę na pozostałe modele w salonach i na peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 10, prawie 11 minut po 7. Zaczynamy za chwil kilka, dokładnie po tym nagraniu. Doktor Tomasz odpowie dziś, tak, w ramach ostatków będzie pytanie trochę. Światowy Dzień Radia. Ależ pan rozbawiony od samego rana, widzę po twarzy. Bo znowu bulion wypiłem z tego automatu tam na dole. Przychodzi czasem taki pan i pyta, kto mi wypija ten bulbon? Nie bourbon, tylko bulion. Ja bourbona nie piję tak z rana, proszę pana, tylko bulion. Dobrze, przejdźmy do rzeczy prostszych. Pytania z kosmosu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek. Pani Maria ma pytanie bardzo na czasie, bo mamy ostatki mamy. Słucham. Kończy się karnawał, proszę pana. Pani Maria ma bardzo proste pytanie, ale nurtujące. Z czego robi się brokat? No to rzeczywiście na ostatki. Tylko jak go później wypłukać. To zawsze kłopot. Najkrócej rzecz ujmując, z plastiku. Dziękuję za wypowiedź. To w największym skrócie. A konkretnie z poliestrowej folii o grubości bardzo, bardzo malutkiej, dosłownie kilkudziesięciu mikronów, to chciałem powiedzieć. Ta folia jest w różnych, czy może być w różnych kolorach. Ona może być z jednej strony kolorowa, z drugiej srebrzysta albo złota. Nawet czytałem, że są brokaty z efektem 3D. A nie wiem, czy to nie jest wyciąganie po prostu pieniędzy z kieszeni. Myśli no pan, nieważne, no ja nie wiem. Ludzie by komuś to zrobili, że wyciągaliby pieniądze, tak? A wie pan, ma pan rację. Teraz nie, ludzie wstyd, tacy nie są. Że podejrzewałem. W każdym razie taka folia jest cięta na kawałki różnej wielkości. Najmniejszy brokat, przeczytałem, może mieć wielkość, ten pojedynczy brokacik, 0,1 mm. I w zasadzie przypomina taką trochę mączkę. I można ją dodawać na przykład, czy dodaje się na przykład do lakierów, do paznokci albo do kremów. W każdym razie może być sypki, może być w atramencie do długopisów, może być w kremach, może być w lakierach, może być w sprayu. Natomiast, no i tyle, jeżeli chodzi o tą taką pozytywną część. Natomiast negatywna jest taka, że z punktu widzenia środowiska naturalnego to jest horror. Dla zwierząt to jest niezwykle atrakcyjna rzecz, dlatego że mieni się kolorami, szczególnie dla zwierząt morskich. Powiem zupełnie szczerze, że bardzo często, szukając odpowiedzi na Państwa pytania, jestem totalnie zaskakiwany przez to, co znajduję. I to jest właśnie taki przypadek. Znalazłem badania, czy wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, i wynikało z nich, że brokat znajduje się w ciałach około połowy ryb, wszystkich ryb łowionych na łowiskach, czy wyławianych na łowiskach należących do Wielkiej Brytanii. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje? No tak, że po takiej imprezie bierzemy prysznic, ten brokat znajduje się, czy ten brokat z nas spływa. Te najmniejsze kawałki, one nie są wychwytywane przez oczyszczalnie ścieków i przez rzeki w końcu wpadają do morza. Tam kawałki, niewielkie kawałki są bardzo atrakcyjne, przez to, że są niewielkie, także dla bardzo malutkich zwierząt, a te malutkie zwierzęta są jedzone przez większe. I to nawet nie chodzi o to, że ta ryba w środku ma kawałki brokatu. To chodzi o to, że to jest plastik, to jest tworzywo sztuczne, które z czasem staje się czymś bardzo niezdrowym, bardzo rakotwórczym. Więc tego powinniśmy unikać. Są nawet próby w ogóle zakazania produkcji brokatu. Może to zbyt drastyczne, ale może to powinno być jakoś ograniczone. Albo może powinien ktoś znaleźć sposób na brokat, który się po prostu degraduje po 2 tygodniach czy po miesiącu w środowisku naturalnym. Natomiast rzeczywiście to jest trochę tak, że, no, że my się z tym świetnie bawimy, bo to tak temu zupełnie ma służyć. Obiektywnie, no to może się podobać, czy na ozdobach choinkowych, czy we włosach, czy tak mówię, na paznokciach u pięknych dam. Natomiast jak to jest używane bez jakiejkolwiek granicy, to staje się to kłopotem i to dużym. To proszę o tym pomyśleć dziś wieczorem, gdyby ktoś się wybierał. Mówię do słuchacza, nie do pana. To właśnie tak troszkę się tak... Ale dobrze. Trzeba, wie pan, niewiele włosów jest tego brokatu też tam. Oj! No dobra. Nie przesadzajmy. No dobra. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję bardzo. Bardzo ciekawe informacje. Dziękuję. Said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wondered too if by chance you heard it for yourself. I never told the soldiers how I to była pani Donna, będzie też pani Madonna. A po 7.35. Zrobiłeś to naprawdę. Mam taki mały dylemat, bo w związku z tym, że włączając trójkę rano, codziennie w mojej pracowni, cała moja okolica słucha tego wspaniałego radia, czy też można mnie nazwać radiowcem? Serdecznie pozdrawiam. Piotr, Kowal ze wsi. Ja bym był za. No, ja przed. Dobrze, to pan przed, ja jestem zdecydowanie za. Projekt Tata. Czyli Krystian Hanke. To tak, ciągnąc temat ostatków, przypominamy, że dziś ostatki. Mhm. Nieprzypadkowo mam ze sobą nieużywany, piękny, niemalże nowiutki strój karateki. No muszę oddać niestety... Chcę cię martwić, ale to nie jest twój rozmiar tego stroju. On jest dokładnie o pół metra za krótki, tak. Ale jest piękny, biały, jak się nazywa? Kimono. Prawda? To się kimono nazywa. Brawo. No, tak, jest nawet litera, a właściwie wyraz obca. Wymalowany, japoński. Ja już wiem, co to jest napisane, bo sprawdziłem. To dobrze. Wujek Google pomógł, to jest słowo samuraj, proszę pana. Tylko tak pięknie wymalowane, czarnym atramentem. Są spodnie, są dwa pasy czarne. Od razu czarny. Tak, jeden jest do zawiązania sobie tu, aby kimono się nie rozwiązało, a drugi jest samurajski na głowę. Może namówię redaktora Łukawskiego, bo on jest nieco mniejszy, żeby przymierzył, ale zobaczymy. To wszystko pozostaje na razie w gestiach zapowiedzi. A my zaglądamy do prasy, dziecięcej prasy próbuj, oczywiście. Próbuj. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj mają bale przebierańców w szkołach. No, zwłaszcza w szkołach rodziców, też. Którzy tachają teraz te stroje w torbach, uważając, żeby się nie pogniotły. Zwłaszcza tych, którzy musieli kombinować, co przebrać, jak to zorganizować. I poszli spać o 4 nad ranem, no, kończąc szycie i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, że w magazynie dwutygodniku Świerczyk, do którego czasem zaglądamy, dziś temat przewodni, właściwie w tym numerze temat przewodni Polskie Rzeki. Bardzo to rzecz ważna, nie tylko podczas dyskusji na temat uregulowania rzek polskich, ale w ogóle przypomnienie sobie, które ważne, dlaczego. Przepiękne opowiadanie Zofii Staneckiej, Trzy łzy. To jest autorka cyklu o Basiu, o którym już państwu opowiadałem, ale też oczywiście mnóstwo ciekawostek, to jest to, co nas zajmuje zawsze. Nie wiem, czy wiesz, ale teraz taka powtórka z geografii, panie redaktorze. Do ilu mórz wpadają polskie rzeki, albo inaczej, do ilu mórz mogą wpadać polskie rzeki, jeśli tak spojrzymy na mapę, na te rozlewiska? I jakie to morza? No już widzę, że nieprzygotowany, nie zgłosił. Bo ja byłem wtedy chory. Ja domyślam się. Trzy morza, proszę trzy. Pana. Północne, bałtyckie i czarne. I to jest coś takiego, co ale się nazywa Trójmorskim pana. Wierchem. Jest taki wierch w Sudetach, z którego właśnie wypływają źródła rzek, które należą do rozlewisk tych trzech mórz. Tylko jedna z kilku ciekawostek, które można znaleźć o polskich rzekach w Świerczyku. Polecam serdecznie, bo rzecz tutaj też zachęca do rozwijania wiedzy. Na przykład ów wierch nazwany jest również klepaczem. A dlaczego? A dlatego, że takie gnejsowe głazy, które tam są, klepią podczas wiatru albo podczas chodzenia i dlatego tak się ten wierch nazywał. Mnóstwo ciekawostek w Świerczyku, także można zrobić sobie, proszę bardzo, walentynka, bo jutro jest święto zakochanych, więc jest podpowiedź, jak to ładnie zrobić, w kopertę włożyć. Rzeczywiście bardzo ładna praca można wykonać, no ale też o walentynkach i o zakochaniu. W magazynie, który wpadł mi niedawno w ręce, to jest magazyn dla ciekawych świata nastolatków i nastolatek. Od 11 do 14 lat, tak zapowiadają autorzy na okładce dwutygodnika Spot. I tutaj między innymi, bo to jest też magazyn pełen ciekawostek, zastanawiałem się, czy trafi do nastolatków. Myślę, że trafi. Myślę, że trafi, bo jest mnóstwo tego, czego szukają także w sieci, a jeśli ktoś lubi papierową wersję takich rzeczy, to chętnie sięgnie pewnie. Jak się zakochać bez obciachu? Poradnik walentynkowy. Wcale to nie są jakieś przynudzania nerdów, przepraszam, ale no teraz mówimy trochę jednak do nastolatków i nastolatek. Zakochanie się jest stanem unoszącym się nad ziemią, unoszącym nas nad ziemią, ale tak naprawdę jest mieszanką niemal wszystkich możliwych uczuć. Jakie są objawy? No, drżą nam ręce, serce szybciej bije, szeroko otwierają się oczy, rozszerzają źrenice, czujemy, jak do żołądka wpada nam bryła lodu i mimo, że często cierpimy, bo mamy wrażenie, że jesteśmy zupełnie poza orbitą zainteresowania naszej sympatii, to jednak każda chwila popatrzenia na nią czyni nas w jakiś sposób szczęśliwymi. Co robić? No i tutaj oczywiście są dość ważne i porady, i też sugestie. Przede wszystkim pozostać sobą i nie bać się podejść do drugiej osoby, bo czego ludzie najbardziej żałują pod koniec życia? Że czegoś nie zrobili. Oczywiście, że tak. Bardzo to ciekawa rzecz. Poza tym, tak jak powiedziałem, mnóstwo ciekawostek i także dla ciebie polecam serdecznie, bo jest o tych ewolucjach snowboardowych tutaj. Są wypisane. Na czym wygibongi, na czym polegają. No i powiem ci, że no, rzeczywiście w kilku cię widzę, ale są też takie super ewolucje. Na przykład Cab Double Cork 900, jak dotąd wykonała go tylko jedna dziewczyna, 26-latka z Austrii. Polega on, uważaj, na obrotach w powietrzu w dwóch osiach jednocześnie i z różną rotacją. Skomplikowane, ale super efektowne. Nie wątpię, na pewno. To między innymi jedna z tych ewolucji, ale inne też opisane. O czarnych dziurach, o tym, dlaczego rodzeństwo nami rządzi. Rzecz niesamowita i myślę, że ciekawa. I także w takiej rubryce Idole, tak można to powiedzieć, kwestionariusz youtuberki. Bo przecież młodzież, YouTube, to wszystko jest jedna paczka. Krystian Hanke. To kimono, o którym mówił przed chwilą tata, tak naprawdę nie nazywa się kimono, tylko karatega. Tak jak w judo to ubranko nazywa się judogom, nie mylić z judoką. Pas nazywa się obi, wiąże się go w specjalny sposób, tak aby końcówki zwisały do dołu, a samą karategę też w szczególny sposób się składa i obi zawija. Czuwaj! Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To teraz pan ładnie pozawija, a my słuchamy. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Po powrocie z przedszkola. Tata, a byliście dziś na dworze? Alicja, tak. A ty, tatusiu? No, w sumie tak. A pan w pracy wam mówi, że możecie iść na dwór? No tak. 27 minut po siódmej. 83 rok, radio Zodiak, magnetofon spulowy ZK-140T i strasznie, jako 13-latek, strasznie chciałem mieć nagranie King Bruce Lee Karate Mistrz Franka Kimono, co ja się nasłuchałem trójki w pełnej gotowości i niestety nie udało mi się nagrać. Nie chcieliście wtedy puszczać Franka Kimono. To może teraz pan zdąży. 3, 2, 1, start. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. W takim delikatnym fragmencie, symbolicznym, ale jednak Franek Kimono. I znowu jesteśmy w okolicach Kimono. 27,5 minuty po siódmej. Już niedługo skrót wiadomości, ale wcześniej jeszcze panowie i Dylan.pl. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczysz się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe. I polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzysz po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Zapraszamy do reklamy. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja przed walentynkami. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Kolejny akt oskarżenia w sprawie SKOK Wołomin. Byłemu posłowi i związkowcowi rolniczemu Władysławowi S. zarzucono wyłudzanie pożyczek i pranie brudnych pieniędzy. Członkowie zarządu nieistniejącej już telewizji TVR Dominika DV i Tomasza S. oskarżono o pranie pieniędzy. Śledztwa w sprawie SKOK Wołomin prowadzą dwa zespoły prokuratorów w Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim. W ciągu kilku lat z tej kasy wyłudzono pożyczki na ponad miliard złotych. Punkt bezpłatnych porad prawnych uruchomiło w Centrum Rzeszowa Towarzystwo Pomocy Brata Alberta. Prawnicy, którzy wcześniej współpracowali z towarzystwem, podpowiadają m.in. jak załatwiać sprawy rodzinne, lokatorskie, związane z sytuacją domową i materialną. Żona prezydenta Poznania ma stanąć przed sądem za wulgaryzm wypowiedziany do mikrofonu na ubiegłorocznym strajku kobiet. Odrzuciliśmy wniosek prawnika o przesłuchanie kilkudziesięciu świadków, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak i dodaje, że wykroczenie było ewidentne. Sprawa została przekazana do sądu dla dzielnicy Poznań Stare Miasto z wnioskiem o ukaranie za popełnione wykroczenie. W tej sprawie będziemy w tej chwili już oczekiwać na decyzję sądu. Za wulgaryzmy w miejscu publicznym żonie prezydenta Poznania grozi 1500 zł grzywny albo ograniczenie wolności. W Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Byszka. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła dynamiczne odbicie i odrabianie strat po najgorszym tygodniu dla amerykańskich giełd od 2 lat. Indeks Dow Jones zyskał na koniec dnia nieco ponad 400 punktów. To wzrost o 1,7%. S&P prawie 1,4% na plusie. Nasdaq ponad 1,5% nad kreską. W centrum zainteresowania inwestorów budżet Stanów Zjednoczonych. Biały Dom przedstawił prezydencki projekt planu finansowego na 2019 rok. Dokument przewiduje wzrost wydatków na obronność, ochronę granic oraz infrastrukturę. Dokument nie przewiduje zrównoważenia budżetu przez następną dekadę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przesłany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych do Kongresu projekt budżetu przewiduje wydatki państwa na poziomie 4 400 miliardów dolarów. Z tej kwoty ponad 680 miliardów ma pójść dla Pentagonu, co oznacza wzrost wydatków obronnych USA o 13% ponad tegoroczny poziom, który już wcześniej został wyraźnie zwiększony. Plan prezydenta Trumpa zakłada także zatrudnienie dodatkowych 2000 funkcjonariuszy Straży Granicznej i rozpoczęcie budowy muru na granicy z Meksykiem. Na początek ma to być 100 km w Teksasie. W projekcie budżetu ograniczono niektóre programy socjalne i zmniejszono dotacje na ubezpieczenia zdrowotne w ramach Obamacare. Według propozycji Donalda Trumpa deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych wzrośnie w przyszłym roku do prawie biliona dolarów. Wzrost deficytu jest przede wszystkim skutkiem niedawnej reformy podatkowej, w której zmniejszono stawkę podatku dla korporacji z 35% do 21% i obniżono podatki dla klasy średniej. Prezydent Trump zrezygnował z zapowiadanego jeszcze rok temu zrównoważenia dochodów i wydatków państwa w ciągu najbliższej dekady. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na Dalekim Wschodzie nastroje mieszane, w Tokio spadki, indeks Nikkei 75 setnych na minusie, ale już w Hongkongu 1,5% wzrosty, Seul 0,5% nad kreską. Ropa dzisiaj drożeje, baryłka kosztuje ponad 59,5 dolara. Złoto także odrobinę droższe, uncja po 1326 dolarów. Euro kosztuje 4,17 zł, dolar po 3,38, funt po 4,69 zł, a frank szwajcarski po 3 zł 61 groszy. Ekonomia w Trójce wróci po 8:30. Ranek mglisty, w dzień na zachodzie i północy możliwe rozpogodzenia, a na wschodzie i południu, a także w centrum pochmurno, będzie padał śnieg, wiatr słaby, ciśnienie rośnie. Temperatura od 1 stopnia powyżej zera w Suwałkach, Siedlcach, Chełmie, Krośnie i Bielsku Białej, 2 w Warszawie, Piotrkowie, Częstochowie, Kielcach, Słupsku, Tarnowie, Rzeszowie i we Włocławku, 3 stopnie w Poznaniu, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, no i we Wrocławiu, a najcieplej w Szczecinie i Świnoujściu, tam stopnie 4. O. Trójka. Program trzeci.

Madonna. Lata wczesne, jak Państwo słyszą. Bardzo przyjemne. 227 trójek. Taka historia z przygotowań do dzisiejszego balu mojej córki. Wczoraj zadałem takie pytanie, w co byś chciała się przebrać? Spodziewałem się odpowiedzi, taka odpowiedź padła. W Elzę, okej, no więc tata szuka. Znalazł, wypożyczył. Wieczorem przypomniało się córce, że w zeszłym roku był motylek. No i teraz pogotowie, szukajcie tego motylka. Znaleźliśmy tego motylka, także uwaga dla wszystkich tatów. Tatów, ojej, ojców. Pytajcie trzy razy, albo jeszcze więcej, bo przyjdzie wam przebierać się za księżniczkę Eldę. Słyszysz? Bo to do ciebie też trochę. Ja na szczęście mam syna. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Studio Olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. Krzysztof Łoniewski. No to sprawdźmy, co tam ciekawego w Pjongczangu z naszej perspektywy i czy może jakieś podium dla Polski dziś niewykluczone. Dziś dzień, w którym teoretycznie powinno się dziać bardzo dużo. Pamiętamy podobny dzień sprzed 4 lat z Soczi. Dzień, w którym odbywał się finał zawodów panczenistów na 1500 metrów. Wtedy to było 15 lutego. Zbigniew Brodka został mistrzem olimpijskim. Trochę nieoczekiwanie, ale wtedy jeździł w Pucharze Świata na miejscach tak od drugiego, znajdował się na podium, a teraz w Pucharze Świata nie daje sobie rady tak dobrze jak wtedy. Tym bardziej na medalowe szanse Polaka trzeba patrzeć przez palce. Generalnie na szanse Polaków. Mało kto wie, ale jak zagłębimy się w temat, to w ogóle cud, że nasi zawodnicy tu są. Mówi były panczenista, olimpijczyk Paweł Zygmunt. Zbyszek Brudka broni medalu olimpijskiego złotego. Miał problemy zdrowotne, miał problemy z kolanem i będzie to bardzo trudne. Zbyszek Brudka, Konrad Niedźwiecki czy Janek Szymański, każdy z tych zawodników miał wielkie problemy przed sezonem przygotowawczym i w sezonie przygotowawczym. Konrad Niedźwiecki o mało co nie stracił życia w wypadku. Drugim przykładem jest Janek Szymański, u którego zdiagnozowano chorobę tarczycy Hashimoto. Zbyszek Brudka, który był kontuzjowany. Patrzę na to w kategoriach cudu, to szczerze mówię. Chociaż życzę chłopakom jak najlepszych wyników. Ale i w sporcie, a może przede wszystkim w sporcie, cuda się zdarzają. I szczęściu trzeba pomagać. Nasz mistrz olimpijski pojedzie nawet na tych samych łyżwach, na których zdobywał złoty medal. Wierzę w to, że ten sprzęt jest dla mnie szczęśliwy i pomoże mi tutaj zdobyć wysokie miejsce. Igrzyska olimpijskie są świetną imprezą, niezwykłą magią. Po to trenujemy, aby przyjechać na tą imprezę raz na 4 lata. Saneczkarki, jak one mówią, oddadzą dziś dwa kolejne ślizgi, czyli jeszcze dwa razy będą zjeżdżać. Po trzecim wyklaruje się czołówka, do której trzeba awansować na czwarty ślizg. A żeby tak się stało, trzeba wyeliminować błędy z poprzednich prób. Po dwóch przejazdach Kuls Kusyk zajmuje 22 pozycję i do czołowej 20 brakuje jej 148 tysięcznych sekundy. W dwóch ślizgach błąd na wirażu 6-7. Czuję po prostu, że te sanki uciekają po suwem. Za późno do szóstki, za szybko wysokość i późno do siódemki. I trochę się napędzam z tego, taka jest prawda. Cieszę się, że za dziewiątką dwa równe ślizgi, bardzo dobre wyjścia z dziewiątki. Reszta to też jest okej, poprawne przejazdy, życiówki na starcie. Także mam nadzieję, że z każdego ślizgu na ślizg będzie coraz lepiej. A tor jest trudny. Jeden z najtrudniejszych, mówi pani Ewa. Myślę, że jest trudny. Najtrudniejszy moim zdaniem jest Sigulda. Lake Placid jest kolejnym torem trudnym. Tylko, że w Lake Placid też są właśnie takie temperatury jak tutaj, więc z tego też wynika trudność i jesteśmy tam bardzo rzadko. Myślę, że ten będzie trzeci w kolejności, także trudny. Saneczkarki pojadą wieczorem o 13.30 polskiego czasu. Wcześniej narciarki w Alpensia Ski biec będą w sprintach. Najpierw w eliminacjach, potem ewentualnie w finale. Justyna Kowalczyk była już wicemistrzynią olimpijską w sprincie klasykiem, ale to było 8 lat temu. 8 długich lat, podczas których rywalki zaczęły biegać szybciej. Czy dziś mistrzyni przywoła tamte chwile sprzed lat? Przekonamy się. Wieczorem jeszcze rozdane zostaną medale w short tracku pań na 500 metrów. Startuje Natalia Maliszewska i wszyscy w PKO-lu, w związkach zimowych, sportowych mówią, że tam może wydarzyć się wszystko i że Natalia może zdobyć medal. Ale skoro wszystko, to wszystko może też odpaść w pierwszym biegu. Ten o 11 polskiego czasu. Skończył się już zjazd do kombinacji. Michał Kłusak po zjeździe jest na 46 pozycji. Swindalmajer Janstrud w pierwszej piątce. Prowadzi Niemiec Tomasz Dressen. Slalom do kombinacji zacznie się o 7 polskiego czasu. Z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. To jeszcze doprecyzujmy, że Justyna Kowalczyk, ale nie tylko ona, bo jeszcze Sylwia Jaśkowiec i Ewelina Marcisz rozpoczynają eliminację sprintu techniką klasyczną o 9.30, podobnie jak Kamil Bury i Maciej Staręga w rywalizacji panów. Panczeniści tymczasem ruszają w samo południe. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Ten slalom to on się skończył już, prawda? Ten do kombinacji, tak. To jest slalom do kombinacji, czyli tam będzie coś dalej. Rodzina wygrała? No nie wiem, nie wiem. Marcel wygrał. Ładnie brzmi. Hirscher, doprecyzujmy. Tak. Ja, dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Trójek, ajajajoj. Bardzo chciałem podziękować za Franka Kimono. Poczułem się, jakbym miał 13 lat. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz. Pozdrawiam. Dziękujemy. Cała przyjemność po naszej stronie. Proszę pamiętać, że to dziś. Światowy Dzień Radia. Tak, mamy właśnie Światowy Dzień Radia i dziś w audycji porannej pojawiają się czarne sny radiowców. Takie sny, które rzeczywiście się przyśniły radiowcom. Był już czarny sen wydawcy, był czarny sen realizatora, był czarny sen reportera, a teraz... Śniło mi się, że przyjeżdżam do radia, siadam przed mikrofonem i nie mogę otworzyć buzi, żeby cokolwiek powiedzieć. Znaczy, mogę, ale do pewnego momentu, ponieważ wnętrze buzi, wszystkie zęby mam zalepione jakimś klejem wyglądającym troszkę, bo taki brązowy był jak butapren. I otwieram. Bardzo się stara. I nie mogę. Sytuacja jest przykra, bo człowiek bardzo chce, no ale aparat mowy jest w niedowładzie, no i nie bardzo wiadomo, co robić. No można jechać do szpitala, można na szybko przepłukać usta jakimś rozpuszczalnikiem, ale to dosyć chyba ryzykowne. Na szczęście się obudziłem. Historia notuje takie przypadki. A za godzinę, jeszcze przed 9:00, czarny sen czarnej Heleny. Muzyczny rozkład jazdy. Będzie też czarny sen niedźwiedzia. Połączymy te sny. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, proszę bardzo. Proszę pana, to ja teraz zacznę od tego, że istnieje spora szansa. Tak. No to dobrze. Istnieje spora szansa, że wkrótce do grania powróci zespół Mars Volta. Tak przynajmniej wiele osób jednak interpretuje wiadomość, którą na Twitterze zostawił wokalista zespołu. W odpowiedzi na słowa od fana, który napisał, że za każdym razem, kiedy słucha Mars Volta, zwala go z nóg. Wokalista odpisał: chciałbym, choć w połowie, mieć w sobie tyle pewności, ile mają twoje słowa. Wrócimy wkrótce. Feels so wrong. Powtórzę ostatnie dwa wyrazy. Wrócimy wkrótce. I potem, jak rozpętała się burza wśród fanów wokół tych słów, Cedric już zdążył sprostować, że choć cieszy go szalona infekcja, z jaką rozprzestrzenia się wszystko, co dotyczy Mars Volty, to jednak wszystko to jest, to jeszcze potrwa, bo na razie zajęty jest działaniami w ramach At The Drive-In. Zarówno At The Drive-In, jak i Mars Volta to jeden z najważniejszych rockowych zespołów przełomu wieków. Oba zostały założone przez gitarzystę Omara Rodriguez'a Lopeza i właśnie Cedrica Bixlera Zavale. O ile w At The Drive-In panowie poruszali się z grubsza w post-hardkorowej estetyce, o tyle Mars Volta dociążyli takie granie elementami rocka progresywnego. Po tym, jak The Drive-In zawieśli działalność w 2001 roku, zawiązała się grupa The Mars Volta. Po tym, jak The Mars Volta zakończyła działalność w 2012, działalność wznowił zespół At The Drive-In. No i chciałoby się powiedzieć, Tuwim by tego lepiej nie opisał, nie wymyślił. No dobrze, to czekamy w takim razie na dobre wieści, na potwierdzenie tych informacji, na to, żeby coś się zdarzyło, żeby jakaś znów Volta nastąpiła i panowie znów zaczęli grać. A w międzyczasie powiem, że Kendrick Lamar dołączył do grona wykonawców, którzy nie zezwalają profesjonalnym fotografom na wykonywanie zdjęć podczas jego koncertów. Zamiast tego zdjęcia dla prasy dostarczać będzie wytwórnia rapera. Podobne reguły stosują już m.in. zespoły Killers oraz Beyoncé. Początkowo zanosiło się na to, że Kendrick ruszy w ślady Jacka White'a, który nie zezwala na robienie zdjęć ani nagrywania filmów telefonami komórkowymi przez swoich fanów. Trwa właśnie europejska trasa Kendricka, któremu sekunduje brytyjski wokalista James Blake. Dziś odbędzie się ostatni koncert na Wyspach Brytyjskich, a od czwartku panowie będą bawić i rozczulać tłumy na stałym lądzie Starego Kontynentu. Ostatni koncert odbędzie się w Berlinie 5 marca. 3 lipca w niemieckiej stolicy wystąpią, ale po kolei. Swoją nową płytę kończą właśnie nagrywać. Alice in Chains. Tak przynajmniej wynika ze słów producenta płyty, Nicka Raskulinecza. To ten sam człowiek, który odpowiada za brzmienie dwóch poprzednich wydawnictw legendy grunge'u. Między innymi utworu z tej płyty. Utwór Take Me Out pochodzi z płyty Black Gives Way to Blue. To jest jeden z tych zespołów, który rozpoznaje się już właściwie, kiedy perkusista zaczyna nabijać rytm pałkami. Bardzo charakterystyczny. Jak twierdzi Raskulinecz, to najlepsza płyta, jaką razem zrobili, aczkolwiek dodaje asekuracyjnie, chyba. Na razie nie są znane żadne szczegóły dotyczące tej szóstej już w dyskografii zespołu Alice in Chains płyty, poza faktem, że powstawała, cóż za zaskoczenie, w Seattle, w odróżnieniu do dwóch poprzednich, które nagrywano akurat w Los Angeles. No i tu w przypadku Los Angeles i Alice in Chains to nie jest zaskoczenie. Ale dalej, 28 kwietnia rusza amerykańska część trasy koncertowej Alice in Chains. Można chyba nowego albumu spodziewać się tuż przed tą datą. A do Europy, to jest dobra wiadomość, panowie dolecą w czerwcu. Pierwszy koncert odbędzie się 20 czerwca w Sztokholmie, no ale dalej są złe wiadomości, bo nie zawitają do Polski. Przynajmniej na razie nic na to nie wskazuje, ale najbliżej Polski zagrają 1 lipca w Budapeszcie i dwa dni później, czyli 3 lipca w Berlinie.